Një ferë një gonë gjembëm, në një natë ftoht, qënë një fosh një qënë, o zotë, por si një zogë, e hëna piko më lotë, lotar gjëndi pikon, biduar ta që të një. Një ferë një gonë gjembëm, në një natë ftoht, qënë një fosh një qënë, o zotë, por si një zogë, e hëna piko më lotë, lotar gjëndi pikon, biduar ta që të një. Ku ta qoj